Sevgili dostlar, efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize gönülden sevgiler, saygılar. Efendim, yeni bir programla, yeni bir heyecanla karşınızdayız. Uzun zamandır Hilal TV ekranlarında Okudun mu programımızı izliyorsunuz. Gerek efendim birinci yayınlarıyla, gerekse tekrarlarıyla ve gerekse internet sitemizdeki efendim video arşivinden takibinizle olayın farkındayız. Israrla iz sürüyorsunuz, takip ediyorsunuz. O bakımdan gösterdiğiniz alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi bu alakaya bizim de bir cevap vermemiz icap ediyordu. Ki onu okudun mu programlarımızın son kısımlarında, son programlarında anons etmiştik. Demiştik ki inşallah yürüyüşümüzü kıssalarla devam ettireceğiz. Kıssaların hikmeti, ibreti üzerinde durmaya, tefekkür etmeye çalışacağız. Ve bu tefekkürümüzü ekranlardan sizinle paylaşacağız diye müjdelemiştik, söylemiştik. Efendim o yüzden şimdi okudun mu programının da devamı mahiyetinde. Çünkü okudun mu programları bir zemin aslında ihzar etmişti, oluşturmuştu. Oradan bir Kur'an okuma metodolojisi aslında sunmaya çalışmıştık. Ve o zemin üzerinden de şimdi inşaata devam etmemiz icap ediyor. Dolayısıyla ikisini birleştirmek anlamında yeni programımızın ismi de İbret Aldın mı? Evet. Yine bir soru var. Bu soruyu herkes kendi dünyasında cevaplayacak. Herkes kendi sinesine, vicdanına, vicdanının mihengine bu soruyu vuracak ve soracak. Diyecek ki İbret Aldın mı? Bunca ibret var. Kur'an'ın kendisi baştan sona her yönüyle ibret, alem bir ibret, insan bir ibret, bilinmeyen alemler başlı başına bir ibret. Acaba ben ibret alıyor muyum diye sormalı. Ama biz bu soruyu özellikle Kur'an'daki kıssalar bağlamında soruyoruz. Çünkü bir kısım ayetlerin de göndermelerini, işaretlerini bu konuda değerlendiriyoruz, itibara alıyoruz. Ve bu soruyu da programımıza başlık serlevha olarak seçtik. İbret aldın mı? Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah bu yeni programda yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Kıssaları enine boyuna, bütün inceliğine, vaktimizin ve imkanımızın el verdiğince ele almayı murad ediyoruz, arzu ediyoruz, dua ediyoruz. Onun için burada yerimizi almış durumdayız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sıhhat afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah daha da iyi etsin. Amin. Ecmain. Zindelik versin, açıklık versin hocam. Sağ olun. Şimdi hocam yeni programdayız. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Bismillah dedik. Ben açılışı bile yaptım. Evet, Allah nasip etti. Ondan sonra. Şimdi okudun mu programlarımızın son kısımdan anons ettiğimiz gibi inşallah kıssalara bir başlangıç yapacağız. Bu kıssalar belki değişik programlarla izleyicilerimizin karşısına gelmiş olabilir. Ama her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı var. Herkesin bakışı var, zaviyesi var. Bir de Kur'an bir umman. Herkes kendi kabına göre alıyor ve onu gösteriyor, izhar ediyor. Şimdi 2/3'e yakını kıssalardan oluşuyor diye hep söylüyoruz. Evet. Kur'an'ın yarısından fazlası evet. Diyoruz. Şimdi insan bir yandan düşünüyor. Yani Rabbimiz niye bize bu kadar kıssa efendim sunmak durumunda sunuyor ondan sonra. Her şeyi böyle spot halinde diğer ayetler gibi sunabilirdi. Ama bize mesel dilini kullanıyor, kıssa dilini kullanıyor, rivayet dilini kullanıyor, hikayet dilini kullanıyor. Ne dersek diyelim ki onların farklarını da siz söyleyeceksiniz büyük ihtimal. Bir defa bunun bir hikmetini sorgulamamız lazım. Bu kıssaların usulü, bize söyledikleri, ne gibi metotlar önerdiği, içeriğinde zımnında neleri barındırdığı, bununla kıssalarla bizim ne tür bir diyalog, ilişki içinde olmamız gerektiğinin tarzı, yöntemi, bütün bunları inşallah beraber bu programda, ilk giriş programımızda sorgulayacağız. Kıssalara genel bir giriş mahiyetinde, bir izleyicilerimizde genel vizyon, bakış açısı oluşturmak anlamında neler söyleriz? Nasıl bir girizgah yapmamız icap eder hocam? Evet, ben de programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Okudun mu programlarının sonlarına yakın ısrarla duyurmuştuk. Böyle evet. Bir program yapacağız diye. Allah-u Teala lütfetti, hamdolsun, şükür olsun. Bunu isteyen pek çok kardeşimiz de vardı. Evet. Onların da isteğine bir anlamda cevap vermeye gayret etmiş olacağız. Evet. Niye kıssalarla ilişkili program yapıyoruz ya da Kur'an'da niçin bu kadar fazla kıssa var? Hayatı dizayn etme iddiasıyla öyle bir prensipler bütünü halinde gönderilmiş bir kitabın yarıdan fazlası neden geçmiş milletlerin hayat kesitlerini bize sunar? Bu soruyu iyi cevaplamak ve bu soruyu doğru anlamak durumundayız. Tabii. Çünkü bazı yaklaşımlar Kur'an-ı Kerim'in özellikle kıssalarla ilgili bölümlerinin tarihle ilişkili olduğunu ve aslında tarihin ilgili kesitlerini tanıtmak gibi bir amacının bulunduğunu, geçmişi tanımaya yönelik bir hizmet icra ettiğini, güne dair aslında bir söyleminin ve sunumunun bulunmadığını söyleyen yaklaşımlar var. Buna karşılık içinde acizane benim de bulunduğum pek çok insan ise kıssaların esasında bu son ümmet için bir yol haritası belirleme amacıyla geçmiş insan topluluklarının tecrübelerinin bu son ümmete aktarılması, iyiliklerinin örnek alınarak iyi akıbetlerle karşılaşılması, kötülüklerinden ders çıkartılarak ilgili kötü sonuçlarla buluşulmamasını temin eden, belki Kur'an-ı Kerim'in en canlı, hayatın tam merkezine en çok mesaj gönderen ve üzerinde en çok kafa yorulması gereken bölümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Onun için kıssaları mutlaka konuşalım. Kıssalarla ilgili bir gündemimiz olsun. Kıssaları konuşalım ya da kıssalar bize konuşsun. Evet. Yani bize bir şey diyor bunlar. Bize bir şey söylesin. Evet. O yani Kur'an'da niye çok kıssa var? İşte bu soruyu doğru cevaplarsak kıssalarla iletişimimizin de mantığını kavramış oluruz. Böylece yöntem, iyi de bir yöntem elde etmiş oluruz. Öteden beri okudun mu programlarında da sıklıkla söylüyorduk. Kur'an-ı Kerim'in güne mesajını, şahsın kendisine mesajını sorgulayarak okuma durumundayız. Yani bu ayet şimdi iniyor ve bana iniyor duygusuyla okursak bu kitaptan istifade ederiz. Yoksa falanca ayetler geçmiş milletlerle ilgilidir, filanca ayetler asr-ı saadetle ya da Mekke müşrikleri veya Medine müminleriyle alakalıdır deyip de geride çok az kalan ayetler günü ilgilendiriyor mantığı Kur'an'la ilgili doğru bir mantık değildir. Biz her ayetin bir yönüyle herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz. Bu kitap Rabbimizin bize bir mektubudur. Bu mektubun her tarafı değişik metotları kullanarak hepimize sesleniyor. Evet. O sese kulak verelim istiyoruz. Yarıdan çoğu kıssalardan oluştuğuna göre bu kıssaları doğru anlayabilmek için bir mantık oluşturalım, bir metot oluşturalım istiyoruz. Gayemiz, amacımız elbette budur. Bu arada Yusuf Bey çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar yani son ümmete yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı miladi 600'lü yıllara yakın dönemden ibaret değil kıssalar. Evet. Hani o günün yaşadığı insanları sadece hitap ediyor. Evet, onların bildiği, yakın geçmişten bildiği hayat kesitlerinden ibaret değil. Tabii. İlginçtir. Ta ilk insan neslinden itibaren başlıyor. Evet. Böylece kıssalar, benim ifade etmeye çalıştığım bir cümlem var. Kıssalar insanlık tarihinin bir özetidir. Eyvallah. Yani bu ümmete, bu son ümmete, bu devasa insanlık tarihi içerisinde lazım olan ne varsa onlara yol gösterici hangi mihenk taşları öne çıkartılması gerekiyorsa, işte Cenab-ı Hak o kıssaları Kur'an'a koymuş ve onları bu ümmete ifade etmiştir. Böylece kıssalar insanlık tarihiyle buluşmamızın bir aracı olarak önümüzde duruyor. Biz kıssaları okumakla insanlık tarihini görmüş ve o tarihten süzülen tecrübelerin bizim hayatımızda ne anlam ifade ettiğini böylece anlamış olacağız. Bir iz düşümlerini görmeye gayret etmiş olacağız. Şimdi orada kıssalarda kullanılan program program her birinden çeşitli örnekler vereceğiz. Böyle bir yöresel motifler göreceğiz. Evet. Ama motifin yöresel olması mesajın genel olmasını mani olmayacak. Evet. Öyleyse biz hangi motifi nasıl algılayıp güne getireceğiz sorusunu doğru sormamız lazım. Bu soruyu doğru cevaplamamız lazım. Yani mesela düşünün, Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş mesela bugün neyi ifade ediyor? Evet. Hazreti Musa'nın daldırdığı deniz bugün neyi karşılıyor? Hazreti Nuh'un yaptığı gemi bugün neyi temsil ediyor? Gibi, yani biz o gün Hazreti Adem'in yaklaşmama noktasında uyarıldığı ağaç bugün neyi ifade ediyor? Biz kıssalardaki o yöresel eski diyebileceğimiz motifleri güne getirmeye gayret edeceğiz. Ne kadar becerebiliyorsak, ne kadar anlayabiliyorsak, ama böyle bir derdimizin olduğunu, böyle bir gündemimizin bulunması gerektiğini işin en başında söylememiz lazım. Yoksa kıssaları böyle ağdalı dillerle anlatmak sonuç getirmez. Evet. Böyle Kur'an'ın kıssalarını sıradan menkıbeler gibi sunmanın ve bu sunumda işte bazı el kol hareketleriyle, kaş göz mimikleriyle abartılı orada yaşıyormuş gibi böyle bir hava vermenin bir alemi yok. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarının hayata rehberlik eden tarafı vardır. Oradaki sembollerin güne taşınması gereken önemli bir misyonu vardır. Biz işte oradan ne yakalayabiliriz? Onun derdinde, hesabında olacağız. Evet, yani amacımız bu olacak. Bu yani. Amacımız, gayemiz bu olacak. Kıssanın bize de inmesini sağlayacağız. Sadece tarihi bir malzeme, müzelik malzeme olarak görmemek. Evet. Sadece mahalli bir unsur olarak algılamamak. Hayatın tam ortasına sizin dediğiniz gibi. Evet. Nasıl hitap ettiğini şimdi ve burada algılamak. Evet. Bütün meselemiz, bakış açımız da budur. Bu. Temelde budur. Evet. Şimdi sevgili bütün hocam. Bütün sembolleri bu mantıkla konuşmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bu bir çerçevemiz, usulümüz. Evet. Şimdi insanlığın da büyük bir çoğunluğuna baktığımızda, çünkü Kur'an insanlığa ve cinlere hitap ediyor. Şuur sahibi varlıklara. Fakat şuurların seviyelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Yani insanlığın ve belki diğer işte varlıkların da şuur seviyelerinin hepsi soyutlama, soyut düşünme, teorik düşünme aşamasında değil. Dolayısıyla insanlar daha canlandırılarak gözünde adeta kelimelerle resimler, fotoğraflar çiziyor, dramatizasyon deniliyor. Evet. Bunu böyle algılamaya, somut algıya yatkınlar belki insanlığın yarıdan fazlası diyebiliriz. Tabii. Şimdi insanlığın yarıdan fazlası somut algılamaya yatkın olduğu için, Kur'an'da mübin ve beyan olduğu için, ondan sonra bunu da insana hitaben ortaya koyduğu için kıssalarla adeta böyle bir nasıl söyleyeyim, algı seviyesine, böyle bir idrak seviyesine, böyle bir şuur seviyesine hitap ediliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Böyle bir hikmetinden de bahsedebilir miyiz? Tabii, aynen diyebiliriz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bizim kıssa dediğimiz sunumlarının içerisinde değerlendirilen bir darb-ı meseleler diye bir şey var. Tabii. Darb-ı meselelerle kıssanın arasındaki farkı birazdan söyleyeceğiz. Tabii. Ama müşahhaslaştırma, somut hale getirme, böylece örnek vererek bir meseleyi anlatma her insan topluluğunun her zaman yaptığı bir işti. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tercihiyle elbette insan psikolojisinin bu yönüne hitap ederek müşahhaslaştıran örnekler vererek bir meselenin bir de akla ortaya yakınlaştırarak. Evet. Hani temsil ile akla takrip dedikleri o yakınlaştırma usulü. Evet. Aynen insanların bir şeyi görüyormuş gibi onun önüne bir tablo getirilir ve o tabloyu doğru okuması sağlanır. Tabii çok soyut dediğimiz kavramlar üzerinden de Kur'an'ın sunumları vardır. Var. Tabii. Onlardan da hakikati elde edebilecek zihinler elbette vardır. Fakat yarıdan çoğu kıssalardan oluştuğuna göre Kur'an-ı Kerim'in, belli ki insanlığın büyük çoğunluğu böyle bir sunumla hakikatı kavrama noktasında kendini daha başarılı ortaya koyacaktır. İşte kıssaları dediğiniz o açıdan meseleleri müşahhaslaştırarak ortaya koyma, fotoğrafa bakarak fotoğrafı okuyabilme tekniğini insanlara öğretmek istiyor. Ve bu burada bir şey daha ille de hatırlatma ihtiyacındayım. Buyurun. Şimdi yine kardeşlerimiz bunu bizim ağzımızdan zaman zaman duydular ya da başkalarından da duymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Biz Kur'an-ı Kerim'i bu mantıkla okumak zorundayız. Acizane kanaatim bu. Yani söylediğine değil, söylemek istediğine dönük bir okuma yapmamız lazım. Şimdi söylediğine bakılırsa o zaman işte tarihsel bir okuma kaçınılmaz olur. Evet. Yani tarihi tanıtır size, güne de fazla bir şey söylememiş olur. Oysa söylemek istediğinedir. Niçin bu örnek veriliyor? Bu örneğin filanca sembolleri niçin tercih edilmiş? O tercihler bugün neyi karşılıyor? Öyleyse biz kıssanın söylediklerinden hareketle söylemek istediklerine ulaşacağız. Söylediklerini önemsememek gibi bir ayıp yapmayacağız. Evet. Zaten oradan hareketle, söylediklerinden hareketle söylemek istediklerini yakalamaya gayret edeceğiz. O itibarla iyi bir okuma biçimi geliştirmenin böylece mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve yavaş yavaş kıssaları o anlamda hayata taşımanın örneğini vereceğiz. Zaten kanaati acizanem, Kur'an'ı okumak, içinde kıssalar da olsa, başka meseleler de olsa, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı hayata okumaktır. Tabii. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı hayata taşımaktır. Tabii. Bu örnekler, bu darbu meseleler, bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'in yarıdan çoğunu oluşturuyorsa, belli ki amaç bu kıssalardaki asıl derdi, asıl temayı, asıl ana fikri her neyse onu hayata taşımamızı sağlamak içindir. Bütün kıssaların hayatın her anına ve her alanına yönelik bir mesajı bulunduğu fikriyle hareket edeceğiz. Çok güzel. Kıssayı tanımak için. Ben de münasebetsizlik edip bir kelime oyunu yapmak istiyorum. Kur'an'ı hayata okumak, Kur'an'ı hayatla okumak, hayatlandırarak okumak. Yani evet. Onun hepsini sizin söylediğiniz zaten evet. Kapsıyor. Söylemek istediklerinizi okumaya çalışıyorum. Evet, o yüzden güzel. Efendim bir kelime oyunu Kur'an hayat kitabıdır. Hayat kitabı. Öyleyse tabii. Onu hayatla buluşturmak tabii. diye bir evet. derdimiz olması lazım. Aynen. Kıssalarda bunun önemli bir parçası. Hocam neden bu kadar tekrar ediliyor? Bir de tekrar meselesi var. Evet. Dönüp dönüp tekrar ediyor. Evet. Musa kıssasını birçok yerde okuyoruz. Tabii. İbrahim kıssasını birçok yerde atıflar var. Durubu emsal, o darbu meseleler evet. hakeza. Bunun hikmeti sebebi ne olabilir acaba? Şimdi sadece kıssaların değil, Kur'an'daki ayet. Diğer konuların da tekrar edildiğini tabii. görüyoruz. Fakat çok isabetli bir soru sordunuz. Belki de bunları konuşurken oraya sırayı hiç getiremeyecektik. Gayet yerinde bir tespit. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey bütünüyle ve bütün mantığıyla tekrar yoktur aslında. Evet. Yani aynen fotokopi tekrar yoktur. Aynen fotokopi tekrar yoktur. Yani bazı ayetler vardır. İşte tekrar edilir. Şimdi kardeşlerimiz bizi yanlış anlamasın. Mesela Rahman suresinde fe beyyi ala rabbike ma tukezziban var. Mesela Mürselat suresinde veylun yevme izin lil mükezzibin ifadeleri var. Mesela Kur'an'da 5-6 defa ve yekulune meta hadel va'du in kuntum sadikin ayetleri var. Mesela pek çok yerde inne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekserhum müminîn ifadeleri var. Bunlar hem mesela pek çok yerde ekîmus salâte ve âtuz zekâte ifadeleri var. Şimdi tekrar yoktur derken o hangi ayetse o ayetin siyakına ve sibakına baktığınız zaman yani arkasına ve önüne bağlamına baktığınız zaman bağlamın içerisinde ona yeni bir yer belirlendiğini görürsünüz. Aynen öyle. Yani sadece tekrar olsun diye değil. Elbette bazı hakikatlerin insan zihninde daha iyi yerleşmesi için onların sıklıkla söylenmesi de bir eğitim metodudur. Hiç şüphesiz. Aynen öyle. Ama tekrar bazı suistimallerin beraberinde gelmesine de sebep oluyor. Kur'an-ı Kerim için söylüyorum bunu. Nedir? İşte dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor. İşte başka söylenecek bir şey yokmuş gibi aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp getiriyor diye eleştiriliyor. Halbuki bu demin söylediğim ayetlerin de aslında mahza bir tekrar mantığıyla değil, bir meseleyi tekit mantığıyla ortaya konulduğunu bilmek lazım. Hatta affınıza sığınıyorum, ben tesis istiyorum. Tesis de yani aynı zamanda bir şey inşa ediliyor. Çünkü evet. Hocalıkta da öyledir malumunuz, siz de ben de efendim. Talebeye bir şeyi tekrarla tekrarla tesis edersiniz. Evet. Evet. Hani biraz da Arapça, yarı Arapça, yarı Osmanlıca bir tekerleme var. Et tekraru ahsen velev kâne 180. Aynen. İşte tekrar etmek güzeldir. Ne kadar fazla olursa o kadar yani iyidir. Tuğlaların konuluşu gibi. Tuğlalar gibi. Tekrar gibi gözükür ama bir binayı oluşturur. Öyle ama her bir tuğla müstakil olarak ayrı bir varlığı temsil eder. Aynen öyle. Kıssalarda da diğer ayetlerde de mantık aynıdır. Şimdi kıssalarda da birden çok surede yer aldığını görüyoruz. Evet. Niye? Biraz önceki cümlemi bir daha tekrarlamak durumundayım. Buyurun. Çünkü Kur'an'daki mesela en çok tekrar edilen kıssalardan biri Hazreti Musa'nın, biri Hazreti İbrahim'in, biri de Hazreti Adem'in kıssasıdır. Diğerlerinde de var. Ama bu kıssaların hiçbir tanesi ele alındığı bir başka yerde motamot aynısıyla yer almaz. Evet. Mutlak surette bir yönüyle bir farklılık vardır. Mesela Adem İblis kıssasında Bakara suresinde Adem'in yaratılışı konusuna temas edilmez. Evet. Orada bilgiye dayalı, ilme dayalı bir vurgu vardır. Ama aynı konu gelirsiniz işte mesela Sa'd suresine, orada yaratılış orijinine gönderme yapılan bir boyut öne çıkartılır. Hı hı. Gidersiniz işte A'raf suresindekine, orada işte yasak ağaç vurgusunun çok önemli bir yer tuttuğunu ve Hazreti Adem'le eşinin işte pişmanlık cümlelerinin adeta havada uçuştuğu bir yönünün öne çıkartıldığını görürsünüz. Nerede kıssa, aynı kıssa yer alıyorsa bilinmelidir ki bağlama göre o kıssa bir başka yönüyle vurgulanıyor, öne çıkartılıyor, vurgulanıyor. Kes kopyala yapıştır mantığıyla öyle değil. Değil. Hiçbir kıssa canlı yani. Birebir motamot bir yerde anlatıldığının aynısıyla başka bir yerde anlatılıyor değildir. Hı hı. Mesela okudum mu programlarının bu son bölümlerinde Kafirun suresini işlemiştik. Orada velâ entum âbidûne mâ âbud cümlesi var surede. Hı hı. İki tane geçiyor. Hı hı. Hı hı. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman ikisi de aynı. Motamot kelimeler, harfler her şey aynı. Ama bir önceki ayetle ilişkilendirdiğiniz zaman velâ entum âbidûne mâ âbud cümlesi İlk geçtiği yerde Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmamakta olduğunu ve buna karşılık Mekke müşriklerinin de Hazreti Peygamber'in ibadeti gibi ibadet yapmamakta olduklarını ifade eder. İlk velâ entüm âbidûne mâ âbud. İkincisi ise velâ ene âbidûn mâ âbettüm velâ entüm âbidûne mâ âbud. Bu defa velâ entüm âbidûne mâ âbud ifadesi Hazreti Peygamber'in peygamber olmadan önce de Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmadığını, o zaman da Mekke müşriklerinin Hazreti Peygamber gibi kulluk yapmamış olduklarını vurgular. Aynen. Bakın aynı cümle, fakat bir önceki cümleyle ilişkilendirdiğiniz zaman vurgunun farklı alanlara yöneldiğini rahatlıkla görüyoruz. İşte bu mantık kıssalarda da vardır. Evet. Nerede karşımıza çıkıyorsa bilinmelidir ki bağlam konunun arkası önü o kıssanın bir başka yönünü bize hatırlatmayı amaçlamaktadır. O yönüyle kıssanın tekrarından değil farklı yönlerinden, detaylarından söz etmenin, vurgularının farklılığından söz etmenin daha doğru olduğunu bu vesileyle söylemek durumundayız. Şimdi malumunuz iki tür yazarla genelde karşılaşıyoruz. Hani günlük hayatımıza bize tatbik ederek anlamak istiyorum. Birincisi kendisinin ne kadar da orijinal, özgün olduğunu, sanatını, maharetini göstermeye çalışan yazar tipi efendim. İkincisi de daha çok daveti ve tebliği gözeterek, insanların irşadını, halkın irşadını gözeterek yazan yazar tipi. Şimdi tabii ikisinin de yeri ve hakkı var. Amenna. Ama Kur'an daha çok insanlığa ve cinne hitap eden ve bir davet irşat kitabı olduğu için davetin ve irşadın da sanki en önemli koşullarından birinin dediğiniz gibi farklı tekrar. Yani o aynı gibi gözüken malzemeleri farklı farklı yerlerde değişik biçimlerde kullanarak o zihnin daha önce aşina olduğu unsurları da harekete geçirerek, bu da psikolojik bir faktör, bir insanda idraki oluşturmak, anlayışı, fehmi, efendim manayı oluşturmak, tesis etmek gibi bir yönü olduğunu düşünüyorum. Evet, çünkü insanoğlunun bir yönden isyan, yani unutana da tekrar gerekir. Ondan sonra algısı düşük. Hani dedik ya canlandırmaya muhtaç. Bu yüzden gene tekrar gerekiyor. Halka da öyle, mesela bir vaiz çıktığı zaman kürsüye üst düzey ağdalı felsefi bir efendim dil kullanmaz. Kullanırsa da itibar görmez. Doğru. Ne yapar? O tekrar ile bazı şeyleri döne döne özetleyerek tekrar efendim fezleke vererek orada bir irşat oluşturmaya çalışır. Derslerde de onu yapıyoruz. Derslerde de hep bunu yapıyoruz değil mi? Bunun gibi düşünmek başlarken lazım diye başlarken diyoruz işte bugünkü dersin konusu şudur. Birkaç spot cümle söylüyoruz. Arada meseleyi biraz açıklıyoruz. Evet. O arada ikide bir asıl konudan kopmaması için öğrenciler bakın bu detayı veriyoruz ama şöyle asıl demiştik. Meselemiz şudur. Orayla bağı budur diye. Bir de dersin sonuna geliyoruz. Tabii. Hadi bakalım bunun hasılası ne olacak? Tabii. Şimdi yeniden özetliyoruz diye. Tabii. Aslında hep aynı mesele üzerinde duruyoruz ama her vurgumuzda bir başka yönünü öne çıkartıyoruz. Tabii. Diğer birikimleri de meselenin içine katarak daha zengin bir sunum muhataplara aktarmaya çalışıyoruz. Allah'a allamul guyub diyorsak, efendim hakim diyorsak, hikmet sahibi diyorsak, İlim ve hikmet de böyle bir şey, irşatta böyle bir şeyi gerektiriyormuş gibi şahsen bana geliyor. Şimdi sevgili hocam, Kur'an'da tekrarın da aslında hikmetini anlatmış olduğunuz, sebebini anlatmış olduğunuz, nasıl anlaşılması gerektiğini. Bir de bu kıssaların kelime anlamı üzerine biraz analiz yapalım arzu ediyorum. Herhalde ondan sonra bir mola vereceğiz. Şimdi kıssa var, el-kasas var, kasa var, ondan sonra hikayet var, rivayet var. Darbu mesel var. Bunların hepsi bazen birbirine karışıyor. Ya Kur'an'daki hikayeler diyor mesela. Bir kitap okudum efendim. Ben de Darül Kitap diye bir set var. Bayağı da içinde kitap var. Bir baktım Kur'an'dan hikayeler diyor. Şimdi hikaye başka. Mesel başka. Masal başka. Darbu mesel başka. Ondan sonra kıssa başka. Kasa başka. Bunu nasıl analiz edeceğiz? Kıssayı nasıl anlayacağız? Kelime boyutunda. Şimdi hemen oraya geleyim Yusuf Bey. Kıssaların Kur'an-ı Kerim'de ayet kavramı ile ilişkisine biraz temas edeyim. Lütfen, lütfen buyurun. Sonra tabii. Oraya geleyim. Daha iyi olur gibi geliyor bana. Olur, bir lütfen. Temeli olsun istiyorum. Evet, tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet kavramı var. Bu ayet kavramını çala kalem her konuşan ısrarla hemen işte ayet denince Kur'an cümleciği akla gelir diye geçiştiriyor. Halbuki şimdi biraz bir iddialı bir cümle söyleyeceğim. Kardeşlerim beni yanlış anlamasınlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi tekil olarak ayet formunda, ayat formunda çoğul olarak değil. Tabii. Tekil olarak ayet, müfret kalıpta geldiğinde birkaç tanesi hariç, hatta onlarda da kanaatim aslında farklıdır ama hadi bir opsiyonumuz olsun. Birkaç tanesi hariç tamamına yakını Kur'an cümleciği manasında hiç kullanılmaz. Şimdi ayet denince hep Kur'an cümleciği gibi algılanıyor. Öyle değil bu. Kur'an'dan bir cümle. Evet, öyle algılanıyor. Şimdi ayet terim olarak milletin zihninde öyle yerleştiği için bence Kur'an mealini okuyanlar da bu defa önceden bildikleriyle karşılaştıkları mealler arasında gelgitler yaşıyorlar. Sormaktan, sorgulamaktan korkuyorlar. İyisi mi Kur'an meal okumaktan anlaşılmaz deyip kapatıyorlar üzerini. Bence kavramı doğru tanırsak, mantığını doğru bilirsek, meal okumaktan da, tefsir okumaktan da korkmanın bir aleminin olmadığını göreceğiz. Şimdi ayet kavramı kıssayla yakın ilişkilidir. Onun için önce ona bir gönderme yapmak istiyorum. Programımızın adı da Ders İbret Aldın mı olduğuna göre. Şimdi mesela Şuara suresinde Yusuf Bey, Şuara suresinde peygamber, çeşitli peygamber kıssaları var. O peygamber kıssalarının her biri anlatıldıktan sonra şu cümle yer alır. İnne fî zâlike le âyeten. Bu anlatılanda bir ayet mutlaka mi? Vardır. Evet. Mesela ilki şu Ara suresinin 103. ayetinde Hazreti İbrahim kıssasının peşinden geliyor. İnne fî zâlike le âyeten. Bunda bir ayet vardır. Ve mâ kâne ekserhum müminîn. Ama insanların çoğu buna iman etmiyorlar. Mesela Hazreti Nuh'un kıssasının sonunda surenin 121. ayetinde aynı ifade var. Kıssanın sonunda. Mesela daha sonraki kıssadan işte 158. ayette kıssa bitiyor. Hazreti Salih kıssası. İnne fî zâlike le âye. O yer alıyor. Onun bir öncesinde İnne fî zâlike le âye 139. ayette gene bir başka peygamberin Hazreti Hud'un kıssası yer alıyor. Ondan sonra Hazreti Lut'un kıssası yer alıyor. Ondan sonra Eyke ahalisinin kıssası yer alıyor. Onların hepsinin sonunda inne fî zâlike le âyeten diye bir ifade var. Şimdi biz ayet kavramını doğru anlamak durumundayız. Evet. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den bu kelimenin Kur'an'da kullanıldığı tekil örneklerin büyük çoğunluğu ibret ve ders almak manasına gelir. Çok güzel. Bir ders, bir ibret manasını veriyor. Kıssa demek ibret demektir. Kıssa demek ders demektir. Ve Kur'an bunu bir ayetinde ibret kelimesiyle karşılıyor olsa da genellikle bunu ayet kelimesiyle karşılıyor. Bu ayet kelimesi bazı yerlerde inne fî zâlike le âyâtin şeklinde çoğul da gelebiliyor. O çoğul geldiği yerlerin bir bölümünde kıssalar vardır. Ama onların epey bir kısmındaysa bu defa kainat kitabından ibretler konu edinilmektedir. Tabii. İnsanlık tarihi Kur'an'ın sunduğu bir kitaptır, bir ibret kitabıdır. Ama kainat kitabı da başka bir ibret kitabıdır. Afakta ayetler, enfüste ayetler. Evet, aynen öyle. Harikulade. Şimdi bakın hemen ayetini okuyayım. Fussilet suresi 53. ayet. Estağfirullah. Senürihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. Hem kendi nefislerinde hem de ufuklarda yani insanın dışındaki alemde ayetlerimizi insanlara biz göstereceğiz. Ki hatta yetebeyyene lehum onlar için ortaya çıksın ennehul hakku Kur'an gerçek bir kitaptır. Evet. Kur'an-ı Kerim gerçekliğini ispat bağlamında hem kıssaları kullanmaktadır yani kıssalar kitabını kullanmaktadır. İnsanlık tarihi kitabını kullanmaktadır hem de kainat kitabını kullanmaktadır. Bunlarla ilgili İbret ifadesini ibret kelimesiyle değil ayet ve ayat kelimeleriyle karşılamaktadır. Bu iki husus böyle. Bu ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de alamet, işaret belirti anlamında da kullanılıyor. İşte Bakara suresinin 218. ayette işte Talut Calut olayının anlatıldığı pasajda ve kâle lehum nebiyyuhum inne ayete mülkihi. Nebileri onlara dedi ki onun mülkünün, saltanatının ayeti yani belirtisi demek. Şimdi oradaki ayet kelimesi belirti anlamına geliyor. Yani o kelimeyi görünce hemen bunun manası işte şudur, Kur'an cümlecidir. Yok öyle bir şey yok. Tabii. Mesela Bakara suresinin 106. ayetinde hatta Nahl suresinin 101. ayetinde ayet kelimeleri kullanılır. Onları Kur'an cümleciği diye algıladığı için bazı insanlar... Mesela Kur'an'da bazı ayetlerin hükmünün iptal edildiği, nesih kurumunun temellendirildiği o iki ayetteki ayet kelimeleri aslında bildiğimiz Kur'an cümleciği manasına gelmez. Öncesi ve sonrasıyla beraber okunduğu zaman çok net görülüyor ki o ayetlerde geçen ayet sözcüğü şeriat, hüküm ve risalet manasına geliyor. Şimdi biz bunları görmezsek yani ayet kelimesine standart bir anlam verirsek her karşılaştığımız yerde başımız derde giriyor. Derde girer ve kıssayı da anlamamız mümkün olmaz. İbreti anlamamız mümkün olmaz. O gözle bakmayız. Tabii. Mesela çok bir şey daha hatırlatayım. Ara vereceğimizin farkındayım. Mesela ayet kelimesinin Kur'an'da kullanıldığı çok ilginç anlam farklılığı taşıyan örneklerden biri bu kelimenin olağanüstü şey. Mucize. Mucize kelimesi Kur'an'da geçmez. Evet. Böyle sıra dışı şey manasına gelen kullanımları vardır. Mesela Enbiya suresi 91. ayette mesela Müminun suresinin 50. ayetinde Hazreti Meryem için ve Hazreti İsa için bu kelimeyi kullanıyor. Kullanıyor evet. Buyuruyor ki ve cealnebne Meryem'e ve ümmehu ayeten. Meryem'in oğlunu ve oğlun annesini, yani İsa Aleyhisselam'ı ve Hazreti Meryem'i biz ayet yaptık. Başka bir ayette diyor ki ve cealnaha ve ibneha ayeten lil alemin. Onu da efendim oğlunu da alemler için bir ibret yaptık, bir ders yaptık. Üzerinde çalışılacak, kafa yorulacak bir sembol yaptık manasına gelen ayet kelimesinin böyle anlam farklılıkları var. Evet. Bu anlam farklılıklarında biz neye indirgemişiz? Bir cümlecik. Kur'an cümleciği. Şimdi buradan yanlış bir anlama tekrar kapı aralamayalım. Opsiyonu bırakmıştınız. Kur'an'da ayet olarak çoğul kullanımlarda bu kelime Kur'an cümlecikleri manasında da kullanılıyor. Ama çoğul olarak. Mesela elif la mim tilke ayatul kitab. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak gibi Kur'an cümlecikleri manasına da geliyor. Var ama ondan ibaret değil. Değil ama mesela kainat kitabından kullanımlarda bu ibret manasına gelir dedim. Kur'an'da ne kadar ve min ayatihi diye ayet varsa bilinmelidir ki oradaki ayetler Allah'ın kudretinin azametine yönelik bir işarettir, bir derstir, bir ibrettir, bir farkındalık oluşturmaya gayret eden sembolik ifadelerdir. Evet. Yani ve min ayatihi ve min ayatihi inne fî zâlike le ayâtin. Yani kelam sıfatından çok kudrete bakıyor. Kudreti ifade ediyor diyebiliriz. Kelam sıfatından Hılkati. Ziyade evet kudrete bakıyor diyebiliriz. İyi bir yaklaşım oldu. Eyvallah. Sonra kıssa kelimesinin hikayesine, onlarla anlam ilişkisine değineceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir girizgah oldu. Efendim bu ilk programımızın, yani yeni dönem ilk programımızın, ibret aldın mı programımızın ilk kısmında bir mola vereceğiz. Biraz nefesleneceğiz. Ardından inşallah dolu düzgün devam edeceğiz.